bintana ng kaibigan. Sa kabilang bahay ay may kantahan at meron pang inuman. Dumating ng mga balikbayan, mga apoy nagtatakbuhan, kabataang lumaki sa bayan. Ngayon nandito na, may dala-dalang pasalubong. Ganito sa aming barangay, pagpiesta ay dumating. Isama buong barkada, tara na sa aming lugar. Lahat ay nagkakasiyahan. Huwag kang pahuhuli, baka wala ka nang maabutan. Nagsimula na ang Santa Cruzan ng simbahan ay may naglalaro ng palosebo at may gumugulong para sa buko. Ganito sa aming barangay, pagkista ay dumating. Para na sa aming lugar, isang buong